świat wiruje, czemu nie odpowiem. Na mojej dłoni zasnął szept, wtulona w noc unoszę się. Nie pytaj dokąd, nie odpowiem. Niewiele mam, niewiele chcę, tajemny głos prowadzi mnie. Nie wiem dokąd, dokąd, nie wiem. Choć jeden raz zatrzymać czas, zatańczyć pośród drzew, choć raz. Jak ślepiec, jak koloru cię.